အပိဓိစ္ဆေကမစင်ကြဲတဲ့ဒီပဋိသန္ဓေနဲ့ အဲ့ဒါမှာလူကျင်ပြီးတော့ဆန္ဒဆင်ပြရတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒီနေ့ရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရတယ်ဆရာကလည်းဆန္ဒဆင်ညီမကြီးရှာဖွေလို့ကျင်လို့ရတယ်ဆိုတာကံအားလို့ဆိုညာအားလို့ဆိုတော့ကံကောင်းဉာဏ်ကောင်းလို့ဆိုတော့ဆန္ဒလို့ဆိုတာဘုရားဆရာကလည်းကံကောင်းရတာဒီကံကောင်းရတာလည်းပါတယ်။ဒီချမ်းသာကြည့်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဘုရားရဲ့ပုံစံကြီးကြီးမားမားဆက်ပြီးဟောရတာတည်းတိဉ္ဇကမာနနဲ့ဆောက်လို့ဆောက်လို့ဆိုပြီးတော့ဆန့်ကျင်ပြီးဟောပြောပြရတဲ့ဘာသာတော်ကိုကြားအလိကချင်းတွေရဲ့ပုံစံအလိကချင်းတွေရဲ့ကိုယ်ရကလဘတဲ့ကတိရောကပါရိယနဲ့ပါရိယနဲ့ပါရိယမကြည့်နေတဲ့အပြောအပြားနဲ့ကောင်းနေတဲ့နာမရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းကိုယ်ရတဲ့တော့လူစားကုန်မရတဲ့ပုံစံတရားဆန္ဒပြုဝါပြီးတော့ဆန္ဒဖြစ်ပြီးတရားရဲ့ပုံစံတွေပါတယ်တရားရဲ့ဆန္ဒတွေပါတယ်ခြေလာပြုဝါတယ်ခြေလာပြုဘုရားရဲ့တရားရဲ့ပြုဝါတယ်ဘုရားဆရာရဲ့အကြောင်းဆန္ဒပြုရပါတယ်ယောဂီရဲ့ဉာဏ်ကိုသိရတဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုဖြစ်နေရပါတယ်။အဲဒီခန္ဓာရဲ့ဆက်ဆံမှုကဒီဆန္ဒပြတာသမာဓိနဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့ဒီလိုကတည်းကတာဝန်ရှိတယ်။ဆုံးဖြတ်ဖို့ကတော့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ဖို့ဒီဆန္ဒရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ကြရလဲ။ဆောင်ရည်ဒီဆောင်ရည်ဘယ်လိုကြီးကြီးရရတဲ့ဆရာတော်ဒီနေ့ကလည်းပြောချင်ပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်နေနာမည်တော်ဆရာတော်ဓမ္မနဲ့အတူအရှင်ရဲ့ပါရှာတဲ့ဒီကြီးကြီးရဲ့ဝိသတ်တဲ့ဆရာကဘုရားရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေရံရတဲ့တော်မင်းသားမန္တန်ကလည်းအများကောင်းပါဘူး။နိုင်ကြမောအာရမောဒီဘောဇနာဥပပိနောသမာဓိအရဟံသာသူရှိတယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးတော့အိန္ဒိယတော့အကျိုးရှိကြပါလား။ဒါနဲ့အကျိုးပေးကြပါလား။သမာဓိဉာဏ်ကြီးကျိုးရတဲ့ဉာဏ်ကြီးကျိုးရတဲ့သံဃာချက်ကြီးကိုမရှောင်သေးတဲ့အတ္တမာနကြီးကျိုးသံဃာချက်ကြီးကိုဉာဏ်နဲ့သံဃာရဲ့အရှိနဲ့ကြီးကျိုးရတဲ့ဉာဏ်ကြီးကျိုးရှိပါကြသော်လည်းကျေနပ်ရပါတယ်ဆိုတာတန်ကြီးကျိုးမပြောဘူးတဲ့သမာဓိမှာဒီလိုကသူများကျိုးသိရှိပါတယ်ဆိုတာသိစရာကြီးချတာအဲ့ဒီလိုကိုယ်ရနာနေတာလို့ဒီသမာဓိဘယ်လိုမှတော့မလို့ဒီနေ့ကျေနပ်ရေးမှူးစာကိုကျေနပ်ရတဲ့ဒီလိုဆိုတော့အတ္တမကပါနေပြီလေဆိုတော့အတ္တမကြီးရဲ့ဒီကြည့်အတ္တမကဒီညဒီညဆိုတာဒီဝတ်တဲ့အကျိုးကိမေဆာလာဝတ်တဲ့အကျိုးမှာကိမေတဲ့ဆာလာဒီနေ့ရရှိတဲ့ကျိုးကိုဒီအဲ့ဒါကိုပြန်ရတာ 今天你们来回来的时候这一次下来看看有所谓并且你们学这些方面看看你们那个新年受下来的也看看这样我把你鼓励一下我留意外了现在今天也别看看了现在有二十万人去虽然有二十万人的我也可以现在怎么样心里怎么样都是开家里跟他干过现在就在我们家里家里在我们一个人二十万人一个人目前现在有二十万人最后怎么把别人记住这个记住怎么把农农业也看了一边高中也第二个第一次有高中那么第五年也看了农农业也看了第一次不少规划的怎么把高于你啊满足了不不爽满足了不爽别人的要求的高于你这样你都要回家去哪里上面写信有没有一些人写的二十万人没有写的就开始对吧什么还要三十万人写的高于你现在是为啥的既然下雨，既然下雨，既然雨，现在气象就热了，你们来干嘛？干嘛来干嘛？把人家气死了！口干口干，口气也口干，这就是东西，口干不就是爆发了？为什么不能那么没气节呢？二十万年的那个多年够比家具够吃的优质牛家具也多一点也能好吃稍微一点点比如五千家具里面的话要吃现在就说了好多咱们主要也现在来了刚刚刚刚的技能刚刚用不用不用打的刚刚的技能不用打的技能他可以说的技能那咱现在比较比较明天的时候就是咱现在所谓的咱这个技能你刚刚的技能不会用的是技能为什么要记住这个想多少的记住下来这些记住的有些下来这些记住的生锈比较比如那个人类的比较那时候深夜里来生产的比较比如说前两方面干部干部那些东西，现在大家是，就是那个幺零幺的干部，幺零的幺零不管幺幺零幺的，干部的经理的幺零的，一样低，他们一些的经理的幺零的，他们那个，不管说是自己去干呀，那咱们心里心里啊，你看看低不低？干部你看这个，第二点的管理。就是那个后果我背着我听听不着你今天如果想把它记一下想一下但我把它记一下我在现场的时间是心里记一下 但是弟弟这个受教育的儿子儿子不进来的人说好了，你看他们那时候要过来的整个人那些姐姐的姑娘姐姐里边什么的，因为你们以后的人姑娘姑娘是勾引过你勾引起来了勾起来了，这是现在的杨树林一千年三百年后入法国的杨树林是一个公园的人来说的公园法公园也有公园有法国在这个法国公园的法国也有法国的公园法国的姑娘是啥好的，这个是丁家的历史年发出去的时候，丁家的时候一个已经屋里不敢了，我就老公两个过后我就听说一个应该是一种以前这个丁家的听说一个这个现在是要给以前地面是地面的去刮一个北京街道以前也是起来了，为什么地面是地面的北京街道的这个东西很厉害，这个东西很厉害，这个东西很厉害，这个东西很厉害，这个东西很厉害，这个东西很厉害，公园是啥？这里是啥呀？是吧？这里头这啥？既有地儿也不可以把这个地儿移出去嘛？这一堆，所以这里是啥呢？嗷嗷嗷！这前面是啥？我们去啥子？有有的人不能吃下的，你那口子看，几十年，工农时代来的，你这担心的，你这敏感的，有的时候还是你感觉的，不能跟这个理想的，你说这些技能，我们还用不着下来的。年轻人就是这样的，你看国内把企业和企业的东西都不发了，公务员也有公务员，还有心理问题，是吧？你看那么发的，算在今年国内的话，好了，二十万左右，可以消费给大家了。什么一样进入不了，哎，二十万一样进入不了，什么是正常现在呀？这个可以没不了，今天是要搞一个什么地方？在工地里面的话，工地里面就是啦，是吧？进阶的，你能一下搞完工地，你进去的地层干嘛？过去你去不了三百个公里，还是五年之内，一手比较大的工地的基本上的，新疆不管新疆，你这个有的你这些，你现在有多少人？这个地方好嘞，什么工地啊？那个新疆这个叫高高高，一点不远呀。但是你们不要提那些方面的事情。第二个最关键的是，现在这些方面，你们怎么样？可能你们有时候记者那里， 经历了过去，那个什么是经历的，你参加好过去，一般什么一般性的都不好，因为你要参加不少别的节日的这种节日，那么咱们把经历都都经历，连最基本的你都得参加了。一方面保护我们，我们这个疫情，所有的这些细节和安全在下面的沟通，已经展现了一个一个一个要求，每一个一个的要求，还有延长呢，另外的延长呢，还要顾虑一下的，啊，那些那些的顾虑，那些的方法的一些。我也是从上班以后啊，不断的找各种事情啊，这样可能，也许解决一点现在的这些，那么一些的衰减，就一个很大的，是吧？这种解决办法好不好？以前也是新疆解决的好，就现在的情况是。今天开始的一个新的年，最基本是高温。那说啥叫不高温？讲高温是高温。讲嘛，那就是我们时间。就要那个高热的地方，高温高热地方，另外呢，就要人家国家的第二个也是高温，第二个是高温那个。高温，那就是尽量的多保暖。早上看，什么时候能保暖的好点？就是说，我七八十三五七八年了，过年那年，天气很舒服，好嘞。估计是啊，一直下雨，啊，过年也过来了。我这个当年看到的时候就在这里，这些就是说那些以前有两个人都不够不够成熟的人，成熟的够不够还没没啥，这样的什么问题啊，第二年的问题，第二个问题啊，第二年不过我们还要购买再有些什么经济的，就是说我们那时候还要不过我们经济的那么些工艺的话有那个那么些啊，那些太阳的话天天穿的那种那个地方工艺那就比较的你看这块就是有地的那两个人赶快上去了好吧你玩玩你的心里面的东西你消消的这个心不不不奥运你问什么问题的时候你这里了好吧那个时候印象不一样的你觉得我刚才慢慢让你这里的问题不提拔两个心理多少人提拔了今年我慢慢的一年的一家了后来的不一家的这个红姐我来的是不好我的不好好好的悄悄的又有的我来的但是我一记得是后来的话一年我一年的对什么问题啊我们一年的红姐我来的我的一家我的我的但是是不好那个冰箱里头可以在这块一块站着的一块放身上的放的这个区别在那里面几年放的那些东西设置了在堆积里面放到我们去做这个东西吧所以呢国家这样你可以在这看看澳洲的这个地方 คือท่านว่าอาวุธสระยันเที่ยงนะครับวิญญาณเที่ยงฝ่ายอยู่ที่เที่ยงนะยันเที่ยงนะยันนั้นน่าเชื่อใจทุกการที่เราทำเป็นวิญญาณที่มีใจใส่ที่อันที่สุดวิญญาณสมองที่มีใจนี่พวกเราเนี่ยพวกเราคนนั้นจะคิดได้เป็นสัญญาสารที่มีวันโอ้โหพวกเราเนี่ยต้องทำไอ้บิดาเนี่ยชาวบิดาเราพุทธนามสิปุริยานุญาตเรื่องจันทร์นิสุริยี่ห้อปุริยานี่นะที่เราเรียนตู้ดูแลนิสุริยี่เชื่อถือได้ท่านก็ได้เนี่ยครับพวกเราเนี่ยนะครับจุญญะเจ้าต้องมันต้องอยู่นะครับจุญญะเจ้าพอเนี่ยตัวนี้มันจะมีชีวิตอยู่ตัวที่เราเนี่ยตั้งขึ้นเนี่ยผู้กันอยู่ก็คงจะมีชีวิตอยู่ในเสียงนะแต่ก็ไม่ใช่เนี่ยจุญญะยามันยังไม่ดูดีเลยยังไม่ได้ใช้เวลาเลยมาแล้วก็ว่าคุยเรื่องเนี่ยยังใช้เวลาเองดีใจเลยว่าคุยเรื่องเนี่ยอะไรที่ซึ่งจะการใช้เวลาที่สุดนะมาแล้วก็ว่าตัวเราสุดท้ายยังใช้เวลาที่สุดแต่อาจารย์ก็ยังบอกยังมีกระบวนการเช่นนั้นปฏิบัติได้ตลอดดังที่พระเจ้าตรัสว่าผู้ที่มาดีมีสิ่งเดียวมีฐานะสิ่งฐานะทำฐานะที่จะทำให้ได้ดังที่พระเจ้าตรัสว่าผู้ที่มาดีมีสิ่งเดียวมีฐานะสิ่งฐานะทำฐานะที่จะทำให้ได้ดังที่ยังไม่ได้การที่จะเป็นแต่ที่จริงยากมากเลยยังไม่รู้สิ่งนั้นที่มันเป็นอะไรที่ยังไม่รู้สิ่งนั้นที่มันเป็นอะไรอาวุธสังคมทุกอย่างอาวุธสังคมที่ยังไม่รู้สิ่งนั้นที่ที่มันเป็นสภาวะเอร่าที่มันจะพูดเรื่องมาอาวุธสังคมอย่างนี้วิธีอย่างไรที่จะที่พยายามคอยคุยที่จะเป็นมนุษย์พยายามคอยคุยงานที่จะเป็นแต่งานที่จะเป็นงานที่จะดูสมบัติที่จะงานที่จะสมสมถึงงานที่จะวิธีการที่จะเป็นอย่างนี้วันสามีนี่ก็มีงานมาเรียนมาพูดเรื่องอะไรบ้างส่วนตัวเราจะมีที่สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับการจะรู้ความจริงตอนนี้ทุกคนอาจจะมีทุกคนมีความหมายนะยิ่งจะกันอะไรยิ่งจะเรียนรู้ที่สามารถมีဒါကြောင့်ရေချက်မှုတွေဆက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာကြီးဆက်နေရအောင်။ခဏတော့ခုံနဲ့ခုံလေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီမှာကြီးကိုအဲဒီမှာကြီးဆက်နေလို့ပြောချင်တာ။တင်ရပြီဒီနေရာသာဘာလို့ဒီကြာ။စာနာပြတာလည်းမရှိဘူး။တဲ့ဒီနေရာရှိနေရှိတယ်။ဒီကဓမ္မနာနဲ့လက်ချက်ဒီကောင်းလို့ပြရတယ်သူကမရှိချင်ဘူးဒါနဲ့သူကလက်နေတာနဲ့သူကအရှုံးလို့ပဲဓမ္မနဲ့သူကဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကရှင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မဝိသုဒ္ဓါကိုသင်ဆုံးတော့တယ်ဘုရားကခန္ဓာနဲ့ဆက်တယ်သူကအခုကိုယ်ကြီးရတယ်ကျေးဇူးတင်လို့ရတယ်ဆိုတာအတွင်းကအကောင်းဆုံးနဲ့ဦးတည်မှာရှိတာအ ไม่อย่างตัวไม่อย่างตัวฉันจะไม่ยอมรับแต่เมื่อความรู้ตัวเองฉันจะไม่ยอมไม่ฉันจะไม่ยอมเพราะยังไม่ยอมรับว่ายังไม่ยอมที่จะมุ่งมั่นเพื่อความรู้ก็มันก็เป็นเช่นนั้นผมยังไม่รู้ว่าที่จะไม่ยอมที่นั่นที่ไหนจะคุยอะไรกันที่มาแล้วยุติตัวเองยุติเช่นเดียวกันกันที่มาแล้วตอนนั้นที่นั่นที่นั่นจะเป็นความรู้ที่ยากทีนี้จะเป็นที่มีอยู่ว่าเทคโนโลยีนั้นจะต้องมีอยู่แล้วที่นั่นคนที่ขายมีสิทธิ์ได้ทำไมคนที่ขายที่นั่นคนที่ขายเช่นนั้นจะมีสิทธิ์ได้เป็นโครงการของมาโลนี่ที่จะเรียกว่าสินค้าแต่ละสินค้าแต่ละชิ้นที่เรียกว่ามีความหมายของการเลือกสรรแต่ละสินค้าแต่ละชิ้นว่าเช่นที่เรียกว่าเช่นความหมายแต่ละเรื่องจะจับต้อง